Lidt eller nogen sol i dag, men det kan også komme enkelte byer. På Bornholm efterhånden mest skyde med regn eller byer. Svag til jævn vind mest fra nordvest og nord og mellem 17 og 21 grader. Og nu der skal vi tilbage til Aydin og Fædregruppen. Velkommen til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag tager temperaturen på amerikansk litteratur, film og musik. Med i panelet har jeg Christian Monggaard, der er filmredaktør på Dagbladet Information. Jeg har Martin Glaserup, der er digter, børnebogsforfatter og ved at skrive en PhD, hvor han blandt andet kigger på amerikansk litteratur. Og så har jeg også Kim Skotte, der er kulturjournalist og anmelder på Politikken. Vi lægger benhårdt ud, Kim Skotte. Hvad er den helt store megatrend inden for amerikansk litteratur og film lige nu? Altså, der synes jeg, man må sige, at ironien er definitivt forbi som spilstyre. Det handler om i øjeblikket, det er familien sat over for klimakatastrofe. Altså, familien er jo ligesom der, hvor alle konflikterne kan samles, men hvad er familiens mål, det er fremtiden. Det er at kunne overleve ind i fremtiden. Og lige præcis der oplever man mere og mere truslerne fra det økologiske kollaps og fra klimakatastrofer. Hvis man ser på nogle af de senere års klart største amerikanske romaner, Jennifer Egan's Tæskeholdet banker på, og Jonathan Franzen's Freedom, så er det lige præcis den konflikt, som især er langt fremme i Franzen's mesterværk Frihed. Det præger en lang række andre bøger, og hvis man ser på filmfronten, så må man sige, en af de mest talentfulde unge amerikanske filmskabere, Jeff Nichols, i hans film Take Shelter, er det også lige præcis den her konflikt. Familien er under pres fra et økologisk sammenbrud, som måske er rigtigt, måske kun er i fantasien, det er ikke til at vide. Og man ser det i Beasts of the Southern Wild, som endnu ikke har haft premiere herhjemme, hvor Katrina-orkanen ligesom bliver brugt som billede på den her trussel. Det går igen rigtig mange steder, også i nogle af superheltefilmene. Men det er ligesom, altså familien kontra den truende apokalypse, som nu ikke bare er noget, man finder i det gamle testamente, men som er noget, man kan gå uden for døren og aflæse på termometeret. Det er der, jeg synes, at den store konflikt i de her film og bøger ligger, og heldigvis bliver det brugt rigtig opfindsomt og meget lidt programmatisk. Det er ikke sådan et nyt ideologisk skolerit. Det er simpelthen bare en bekymring, der sidder lige midt i nerveflæsket af det, der optager os alle sammen mest, nemlig familien og fremtiden. Og du sagde, det kommer også til at udtrykke de her mange superhelte-filmatiseringer. Der er åbenbart ikke nogen ende på, hvor mange superhelte-film man kan lave, og vi har jo en af Danmarks største superhelte-nørder med i studiet i dag, Christian Monggaard, og da Kim Skotte her under nyhederne sagde, jeg vil gerne pege på en megatrend, så sagde du, jeg vil gerne pege på en hyperbolisk megatrend, bare for at overgå. Damn! Det er maskuliniteten, der kommer til udtryk igen, ikke? Man skal lige overgå hinanden. Ja, men information er jo også den største avis, det ved vi jo godt. Så der er ikke noget der. Jeg synes, det er faktisk enormt interessant, og også det der med altså hvis du griber tilbage til Melancholia, er jo også et godt eksempel på en film, som netop handler om det her med familien, der står sammen imod det ydre, der er The Road, som vi også har snakket om tidligere, både i film og bog, Book of Eli, Finding a Friend for the End of the World, Abel Ferraras nye film, 444, et eller andet. Hedder den, jeg kan ikke huske det lige nu, men altså, de handler jo alle sammen om, altså, der ender verden virkelig ikke med et brag, det ender med en klynken, og det er ligesom, altså, det er et forsøg på det der med at sådan gribe ind til det helt, altså, vi har ligesom resigneret, eller i hvert fald mange af de her film, der resignerer man, og så prøver man ligesom at beskytte sig selv og dem, der er nærmest på en i forhold til den forestående apokalypse, hvad enten den så er, altså, i forhold til klima, eller i forhold til økonomi, eller hvad pokker nu måtte være, altså, den nye Batman-film kunne man også godt nævne som et eksempel. Eller som i Take Shelter, måske foregår ind i hovedet, ikke? Fordi vi alle sammen, hvad kan man sige, vi er bundet sammen i en bekymring, som måske også, hvad kan man sige, leder os ned af nogle fantasifulde stier nogle gange. Ja, bestemt. Nu er det også lidt interessant i det her, det er, at for en gang skyld, så bliver apokalypsen et billede på apokalypsen. Ikke? Altså, lige pludselig så er det her store klimasammenbrud faktisk et klimasammenbrud, der selvfølgelig medfører nogle andre ting. Men altså, sådan, så det er ikke sådan et billede nødvendigvis kun på indre krise, eller hvad man skal sige. Der er faktisk en reel krise, der banker på. Ja. og apokalypser, indre kriser, megatrends og hyperboliske megatrends. Dem har vi nu fået udlagt her i starten af anden time af Eigen og Fædregruppen. Nu er der et bagtæppe for resten af programmet. Nu skal vi til live musik. Jeg læser lige op fra en anmeldelse. Et ambitiøst, sammenhængende opus, der udstråler talent, innovation og fokus, samt et mod til at favne såvel kunsten som popkulturen. Det er en anmeldelse fra Jyllandsposten, og det drejer sig om The Choir of Young Believers og deres nyeste album. Og vi har nu to af bandets medlemmer med i studiet. Velkommen til jer. Og det drejer sig om dig, Janis, og så drejer det sig om dig, Cecilie. Og I optræder på Skanderborg Festival i morgen eftermiddag. I er lidt flere i bandet normalt, ikke? Det er en lidt anden opstilling. Jo, vi er 7 i bandet, når vi spiller jer. Og det er jo nogle flotte anmeldelser, I har fået. Og hvis man tager jeres debutalbum, This Is For The White In Your Eyes, det var et album, som jeg selv var rigtig glad for. Der vandt I prisen som årets album, årets udgivelse i både GAFA, Ekstrabladet og Soundvenue. Og nu vil I spille lidt musik for os. I ser lidt stresset ud, især dig, Janis. Og vi kan lige så godt afsløre, at I har rodet rundt med de her instrumenter i 20 minutters tid, og hvis du har lyttet med og har kunne høre lidt guitarklampen i baggrunden, så er det altså Janis og Cecilie, som har afprøvet deres instrumenter. Cecilie på en cello, og Janis med en elektrisk guitar. Hvad har I lyst til at spille først? Et nummer fra den nye plade, som hedder Have I Ever Truly Been Here? Ja, lad os høre det. Hey. Hey. You showed me your medicine, 'cause you wanted to know what it meant to me. You never free. Rip it out and throw it all away. Throw as far as you can. Dem, du hørte her, det var altså Yannis Makrigianis, som er bandstifter og sanger i Choir of Young Believers, og du hørte også Cecilie Trier på en cello og på vokal på det her nummer her. I spiller i morgen kl. 13.30 på Skanderborg Festival, og I har endnu et nummer til os, men jeg vil gerne lige snakke lidt mere først, hvis I har lyst. Jeg tænkte på David Frick, som er sådan senioranmelder på Rolling Stones og sådan hotshot, når det gælder anmelderi. Han har skrevet om jer, da han hørte jer live. It was like hearing Radiohead's Tom York in the middle of a 60s Roy Orbison single. I har jo turneret ret meget efter jeres første album, og I turnerer også her til sommer og spiller på Skanderborg Festival i morgen. Man har jo gang på gang hørt den her historie om, at David Frick, han opdagede The Raveonettes, og han havde en personlig andel i, at de brød igennem osv. osv. Hvordan bryder man igennem i dag? Er det sådan, at man bliver opdaget ligesom tidligere, eller går man på turné og spiller og spiller og spiller? Det kommer vel først og fremmest an på, hvad dine ambitioner er. Hvad er dine ambitioner? Jamen, jeg vil bare gerne spille musik så meget som overhovedet muligt, så jeg føler i hvert fald i forhold til sådan ja, hvordan jeg godt kunne tænke mig at have musik i mit liv, så er jeg brudt igennem. Altså, man kan selvfølgelig til at få tilbudt flere eller mere eller mindre rejser, eller sådan, det er altid spændende at komme nye steder hen og spille og sådan noget, men bare det at få lov til at spille musik sådan hver dag eller sammen med sine venner, det er sådan et succeskriterie for mig. Men du skal jo samtidig have smør på brødet, ikke? Når det handler om, hvordan man økonomisk kan leve sin musik i dag, hvor stor en rolle spiller de her festivaler og koncerter i forhold til pladesalg, for eksempel? Aner jeg ikke. Jannis, jeg håber, du har en rigtig god manager, som kan tage sig af den økonomiske del. Jeg har været en manager. Jeg håber, den er kommet. Og i programmet i dag, der har vi jo en masse kulturanbefalinger, og vi har blandt andet talt om forskellige bands og album, som kommer på vores liste over alle tiders bedste musik, som man skal høre. Og I kommer også på min liste. Tak. Og jeg ved, at Martin Glaserup, han også er meget glad for jer og for jeres forrige album, og han købte jeres nyeste album. Han betalte rent faktisk for det her i løbet af, i løbet af ugen. Må vi høre endnu et nummer? Ja, I'm not afraid to be alone. Skal I have. Kim Skotte, hvad siger musikanmelderen? Jamen altså, han er jo kun lykkelig lige nu. Jeg har faktisk skrevet om det her band før, og jeg er der også ligesom Martin hører til dem, der går ned og støtter dem med kasse 1 nede i den lokale pladepusse, fordi jeg synes, det er noget af det smukkeste af musik, der bliver lavet herhjemme i øjeblikket. Så det har da været dejligt at sidde her på første parket, det må jeg sige. Så der var en cadeau herfra, Janis og Cecilie. Tak fordi I kom ind og spillet. Tak fordi vi var der. Som sagt udgivet et af årets mest anmelderroste albums, og I spiller på Skanderborg Festivalen i morgen. Det skal I have held og lykke med. Det var lidt af en lækkerbisken, jeg diskede op med for jer her i studiet. Christian Monggaard, filmredaktør på Information, Martin Glatzerup, digter og børnebogsforfatter, og dig, Kim Skotte. Det er ikke så ofte, at der er sådan et band, der spiller for en i noget, der minder om en lille dagligstue. Vi skal til at snakke om graphic novels, tegneserier, og så en fantastisk amerikansk roman, der også kigger på tegneseriens historie i løbet af krigstid og efterkrigstiden. Tak for koncerten. Ja, det var virkelig fint. Og det er sådan, at Choir of Young Believers, som har spillet her inden, de skal lige have deres udstyr med. De skal have pillet nogle ledninger fra, og Cecilia Trier, hun skal have sin cello med. Den efterlader hun ikke bare i sådan et studie her. Så det skramler lidt i baggrunden. Imens så går vi i gang med snakken om graphic novels, Kim Skotte. Du mener, at amerikanske graphic novels, de danner et nyt rum for den personlige og den selvbiografiske dannelsesfortælling. Ja, har jeg virkelig sagt noget, der lød så godt? Det er jeg glad for at høre. Det har du skrevet. Ja, men det er rigtigt. Jamen, det passer meget godt. Altså, det ligger lidt i forlængelse af min pointe før, vil jeg sige, med familien som sådan centrum for meget af det, der foregår i øjeblikket. Altså, det er klart, at superheltene er jo ligesom klart den form for graphic novel eller tegneserie, der råber højst og er dem, der bliver filmatiseret hele tiden. Men altså, de her lidt sorte og hvide, intime, tykke tegneseriebøger, hvor der ikke sker så meget, som jo er kommet meget på mode de sidste 10-15 år, ikke kun i USA, også i Europa, skal jeg lige understreges. Altså, det, der er interessant ved dem, er, at det ligesom har åbnet... Altså, når det hedder graphic novel, så er det jo sådan en slags tegneromaner. Og man kan sige, de er meget romanagtige i deres ærne. Altså, det er ikke action. Det er rigtig tit selvbiografisk selvbiografiske fortællinger om, hvordan det var enormt svært at vokse op i en eller anden familie, om hvor besværligt det var at blive, at gå fra at være barn til at blive voksen. Altså, Alison Bechtel gør det i Bedemandens datter. Hun er en lesbisk forfatterinde, så det er meget hendes tema. Og så er der, altså, det handler selvfølgelig også her ret tit om køn og identitet, men altså, det er simpelthen, hvad kan man sige, hvad var den første vigtige roman, Rifbjerg skrev om den kroniske uskyld, altså Paludan, Jørgen Stein, altså dannelsesromanen er ligesom tit det naturlige afsæt for en forfatter, og man kan sige, at mange af de her graphic novel forfattere er jo virkelig tegnende forfattere, mere end de er tegnere i gængs forstand. Derfor er, man kan man sige, striberne er også tit sådan meget håndtegnet. Altså det er den personlige håndskrift, som både fortælling og stil er det, der kendetegner mange af de her nye amerikanske graphic novels. Det er tegnende forfattere. Jeg ved, at du er også rigtig glad for tegneserier, Christian Mongaard. Du er ikke udelt begejstret for begrebet graphic novels, at man bruger det i stedet for tegneserier. Hvordan kan det være? Det var jo sådan noget, man opfandt på et tidspunkt, altså, det er jo efterhånden ved at være nogle år siden, det er sådan tilbage i 80'erne eller sådan noget, den stil, ikke? Og med Will Eisner og Art Spiegelman og Hans Maus og sådan noget, man opfandt det her begreb graphic novels, fordi man ligesom gerne vil på en eller anden måde hive tegneserien ud af den der ghetto, den der kulørte ghetto, den var blevet placeret i. Og jeg kan også godt se, der er en pointe i at kalde nogle tegneserier for graphic novels, men personligt så bruger jeg sjældent den betegnelse, jeg kalder det tegneserier. Og så er det sådan set for ligegyldigt for mig, hvad det er. Og det synes jeg jo så også personligt, så det er som mit eget lille korstog i forhold til at få tegneserierne anerkendt, kan man sige, at det har lige så stor gang på jord som så meget andet. Kan vi skåre det? Jeg har bestemt heller ikke noget problem med at anerkende tegneserier som kunstgenre i sig selv. Jeg synes, det der er det pudsige ved det her, er, at man netop, man lavede den her lidt kunstige, fisefornemme skildring mellem graphic novel og tegneserie, som jeg er fuldstændig enig med Christian i, at det var sådan lidt et stunt i virkeligheden, ikke? Men det, der er det pudsige ved det, er, at der faktisk er vokset en særlig genre ud af det, som ligesom lever op til det, man kunne kalde som er graphic novels. Altså, de her ting, jeg snakker om før, er noget helt andet end Batman og Will Eisner, ikke? Altså, så det er sådan lidt pudsigt bagvendt manøvre, det har været det her. At graphic novel er faktisk vokset ud af begrebet, uden at have været der til at starte med. Og det graphic novel, det henviser til sådan romaner i tegneserieform. En af dine anbefalinger, som du har taget med under armen i dag, Christian Mongaard, det er en roman, hvor jeg røg tilbage til det tegneserieunivers, som jeg fordybede mig meget i som teenager. Det er en roman ved navn The Amazing Adventures of Cavalier and Clay af Michael Chabon, som han vandt Pulitzerprisen for. Hvorfor er den så fantastisk? Først og fremmest er det jo bare en stor bog, en stor roman, en stor fortælling. Det, der er interessant i den, det fortæller, altså, det er jo enormt komplekst at skulle stå og genfortælle den, men man kan jo sige, at det handler jo blandt andet om to unge jødiske emigranter, som i 1930'erne og 40'ernes New York begynder at lave tegneserier. De opfinder The Escapist, så vidt jeg husker, han hedder, som er sådan en superhelt, og der er jo ingen tvivl om, at det, man ligesom fortæller her, det er Michael Chabon, jeg kalder ham Chabon, hvad hedder han egentlig, Chabon eller Chabon? Jeg tror også Chabon. Jeg kalder ham Chabon i hvert fald, men det, så må han jo komme efter os, hvis det er, men han er jo stor tegneseriefan selv, og han har faktisk været med til at skrive nogle af de nye Spider-Man-film blandt andet, og har været inde over sådan med at lave treatment og sådan nogle ting på nogle af de nye superhelte-filmatiseringer. Så han kender det her stof, og det han jo sådan set fortæller her, det er jo flere ting, det er jo en meget kompleks roman på den måde, men han fortæller jo blandt andet om, kan man sige, de her to unge mennesker, som opfinder The Escapist, det er jo sådan set de to unge mænd, som opfandt Superman i sin tid, og på den måde ligesom gav fødsel til den moderne superhelte-tegneserie, kan man sige. Det er den historie, han fortæller her. Og man kan sige, at for nogle år siden var jeg på en stor udstilling i Paris, en stor tegneserieudstilling, som man netop fortalte om, hvordan det rent faktisk var, igen, lidt ligesom Hollywood, var jødiske emigranter, der rent faktisk har stået fader til sådan hele den amerikanske tegneserieindustri, eller altså tegneserieverden, altså DC Comics og Marvel, og mange af de her tegnere og tegneserieforfattere, som har opfundet Spider-Man og Superman og Batman, og hvad de hedder alle sammen, jamen de var faktisk jødiske immigranter, nogle af dem flygtede fra Hitler i slutningen af 30'erne og i 40'erne, og kom så til New York og havde brug for at fortælle nogle historier om ja, nogen der kan kæmpe de slag, som de måske ikke selv kan kæmpe, kan man sige. Og på den måde så har superhelte-tegneserien jo et ret alvorligt udgangspunkt på en eller anden måde, som er ret spændende at udforske. Det er blandt andet det, Chabon han udforsker her, samtidig med at han jo så også får fortalt om Amerika op igennem. Altså han får fortalt også en masse europæisk historie, altså noget af bogen foregår i Prag, og fortæller om Golem og om Karlsbroen og om Houdini, som jo selv var den store berømte flugtartist og illusionist, som jo selv var sådan europæisk flygtning eller immigrant i hvert fald. Så der er sådan en masse komplekse spor, som den her roman ligesom forfølger. Det er nok meget rodet alt det, jeg lige har sagt nu, men jeg er meget begejstret for den. Og den har stået til at skulle blive filmatiseret faktisk også, desværre af Chris Columbus, manden bag blandt andet Mrs. Doubtfire og de to første Harry Potter-film. Manden, som engang godt kunne lave, han lavede også de første to Home Alone-film, som faktisk var meget sjov, men siden da så gik det ned ad bakke for ham. Men jeg tror faktisk ikke, at den kommer alligevel, den film. Nå, det var en skam. Det er en fantastisk roman, og altså, det her, du er inde på med, at det er en ret alvorlig historie, som egentlig ligger bag en af hovedpersonerne i bogen. Han bruger jo netop tegneserierne til at have kontrol og føle, at han kan kontrollere noget. Han er så emigreret til USA, mens resten af hans jødiske familie er i Europa. Han ved ikke, hvad der sker med dem, og han håber meget på, at han kan få i det mindste sin lillebror til USA, og det går vist ikke, hvis jeg husker ret. Nej, altså på den måde, der er en masse tragik bestemt, som ligesom ligger implicit i den her roman, men der ligger også en masse håb, kan man sige, i forhold til det der med at skabe sig en ny tilværelse og bygge et liv op i en ny verden, kan man sige. Men det er også, altså der er jo sådan, som jeg husker den, og så ender den også sådan lidt, ikke sådan vildt overpositivt. Der er sådan lidt en melankolsk tone hele vejen igennem, faktisk. Ja. Det er krig, der danner bagtæppet for den roman, altså The Amazing Adventures of Cavalry and Clay. Og krigen danner også bagtæppet for Joe Sacco, som er tegneseriejournalist, og som blandt andet har skrevet fra Balkankrigene, eller tegnet, om man vil. Og det er en anbefaling, du har taget med, Martin Glaseo. Ja, altså Joe Sacco er jo maltesisk-amerikansk journalist og tegneserietegner, og har lavet de her reportagebøger. Mest berømt er vel hans to bøger fra Palæstina. Men jeg er personligt vildere med hans arbejder fra Balkan. Han har lavet sådan tre album, som hedder Safe Area, Gordaste, The Fixer og War's End. Og hvor han selv spiller hovedrollen, skulle jeg til at sige. Ikke? Altså, de er dokumentariske på den måde, at det er journalistik eller krigsjournalistik, eller altså ligesom når Jan Stage er på Balkan, men hvor jeget er meget fremtrædende, ikke? Altså det er jo meget sjovt netop tegneserieformen, hvis man ser på den specificitet, hvad der gør den særlig i forhold til andre former, så Joe Sacco ser jo faktisk sig selv udefra, kan man sige. Altså vi som læser ser ham afbildet, ikke? Hvor han så går rundt og beskriver, hvordan det er at være i en krig eller under belejring. Men det, der er særlig fokus på, synes jeg, der er selvfølgelig fokus på alle, altså på folkedrab og voldtægt og alle grusomhederne, men også de små ting, hvad vil det faktisk sige at leve under belejring? Altså, hvordan får man cigaretter? Sådan nogle ting. Og det var altså graphic novels og tegneserier som tema. Nu skal vi til et tema, hvor jeg fik en hel bunke anbefalinger fra især dig, Kim Skotte og Christian Monggaard, og det handler om alle tiders bedste litteratur og film, hvor sport er i højsædet. Lad os høre et lille klip. 1954, a simpler time. Dodgeball is a sport of violence, exclusion, and degradation. A more innocent time. Make sure you pick the bigger, stronger kids for your team. That way, you can all gang up on the weaker ones. Ooh, you're out for a dodgeball! Today, there are those who are born to be champions. Here at Globo Gym, we're better than you, and we know it. Kim Skotte og Christian Monggaard, I anbefaler begge to den her film som en fantastisk film, hvor vores sport er i højsædet. Den er ikke så politisk korrekt, hva'? Man skal gang up on the weaker kids. Altså, vi har overvejet at lave en folkebevægelse for at få høvdingbold med til OL. Vi synes jo, den er hårdt savnet her over i London i øjeblikket. Men altså, det er jo en skøn, skingrende skør komedie. Altså, sportskomedie er jo en hel genre for sig selv. Og jo mere åndet en sportsgren, jo bedre. Altså, Blades of Glory om kunstskøjteløb øger også til i den bedre ende. Og der er jo det her pussy med sportsfilm. Altså, der er komedierne, og der skal det være så gakket som overhovedet muligt. Og så er der de film, der prøver at tage sporten alvorligt. Og der bliver det pludselig alvorligt, synes jeg, fordi der er bare rigtig mange gode sportsgrene, som egner sig enormt dårligt til film. For eksempel er det nærmest umuligt at lave en god film om fodbold, hvis den vel og mærke skal være fodbold med i det, fordi fodbold er så flydende et spil, at du kan simpelthen ikke fake noget ordentligt fodbold. Derimod er baseballet, som jeg ikke har nogen som helst forstand på, et fantastisk spil på film, fordi det består af faste situationer. Og hvis man kigger på jeres liste, så er der jo flere film, hvor det er baseball, som er det, der er i centrum. En anden film, som I begge to anbefaler, det er den her. Your goal shouldn't be to buy players. Your goal should be to buy wins. And in order to buy wins, you need to buy runs. Who are you? I'm Peter Brand. First job in baseball? It's my first job anywhere. We're gonna shake things up. Why don't you walk me through the board? I believe there's a championship team that we can afford because everyone else undervalues them, like an island of misfit toys. Og det var så Moneyball, Kim Scott. Ja, det er Moneyball, ja. Filmen med Brad Pitt her fra sidste år. Så det er en rigtig god film, altså både fordi den handler om spillet bag kulisserne i baseball. Men også altså selve det, man ser af sporten. Altså ikke kun fordi en baseball ser jo fantastisk ud. Altså, bolden alene er jo alle pengene værd, ikke? Men altså, det er et spil, der hele tiden består af nogle faste situationer, man kan bygge dramaturgien op omkring. Det er spændende. Selvom man ikke forstår reglerne, så er det spændende hver gang. Rammer de den? Griber de den? Når han basen? Første, anden, tredje base? Altså, det er sjovt, ikke? Fordi at der er bare så mange fede sportsgrene, der bare ikke dur på film. Men baseball, det fungerer. Og det gør det altså også på litteratur. Jeg synes, altså jeg undrede mig, da jeg fik en mail fra jer begge to med alle de her sportstitler, især fra dig, Christian Mongård, der kom bare en ordentlig plamance her. Tin Cup, Chariots of Fire, Dodgeball, Hop Dreams, When We Were Kings, Any Given Sunday, Bend It Like Beckham, Dogtown and Sea Boy, Searching for Bobby Fischer, Jerry Maguire, Rocky, Bull Durham, Million Dollar Baby, Field of Dreams, Raging Bull, og så den fortsætter bare. Hvad sker der? Jamen, altså, det er jo, man kan jo sige, amerikanerne, det er jo et sportsfolk på den måde, ikke? Altså, de har jo de der, en 3-4 sportsgren, ikke? Som de virkelig dyrker, ikke? Altså, amerikansk fodbold selvfølgelig, og baseball, og så til en vis grad også ishockey. Og det bruger de jo så, og så basketball selvfølgelig. Ja. Godt, Kim. Kim er så at signalere her. Kim, han laver også med i sæsonen. Du dunkede lige her på fløjen. Og det er jo klart, at altså, og det er jo også, men det hele den amerikanske selvforståelse, altså det her med at selv den mest hvad skal vi sige, tæskede underhund eller underligende underhund kan på et eller andet tidspunkt kæmpe sig op igennem ved at have talent nok og træne nok og sådan noget, blive en god basketballspiller eller en baseballspiller eller et eller andet. Altså man har ligesom man er sin egen lykkes med inden for de her forskellige sportsgrene. Man kan ligesom kæmpe sig op. Altså det er jo ligesom indbegrebet af den amerikanske drøm, kan man vel sige, mange af de her sportsgrene på en eller anden måde i hvert fald. Og der er mulighed for, at der er så enorme summer i det. Ja, selv college football og college basketball er der jo nærmest penge i. Og hvis man, altså, det er jo slet ikke noget, man kan slet ikke sammenligne det med, hvordan det er efter danske forhold i forhold til med pengene i hvert fald, og de der muligheder, der er i det. Og også den sociale forskel, ikke? Altså selve det at kæmpe sig ud ved hjælp af sport, det er jo alle de her fattige immigranters vej frem, ikke? Altså, hvis en af de mest berømte amerikanske filmreplikker overhovedet er en sportsreplik, ikke? Hvad hedder det? Marlon Brando's i On the Waterfront, I could have been a contender, ikke? Altså, jeg kunne have kommet frem og kæmpet om guldet, hvis det var, at jeg ikke var blevet løbet en staver i livet af det her broderlige korruption, som også er en del af det. Boksning er jo, altså jeg kan godt forstå, Christian har mange boksetitler med, boksning er jo, hvad kan man sige, drama koglet ind til sin essens. Det er jo fantastisk på film, både dokumentarfilm, When We Were Kings, Og Martin Scorsese's, hvad hedder det nu? Raging Bull. Raging Bull er jo mesterværk. Og Rocky. Og Rocky, ja. Den er jo fantastisk. Rocky er jo ikke blommer og hårde ører til. Jeg kan huske, da jeg så den Rocky-film, hvor han skal kæmpe mod en fra Sovjetunionen, hvor man følger deres træning, og ham fra Sovjetunionen, han får sprøjter i armene og træner i et vækstcenter, mens Rocky han løber rundt ude i sneen og trækker... Og træner mod flæskesider og sådan noget. Ja, præcis. Det er Rocky 4, så vidt jeg husker. Ikke? Og Det er jo sådan, virkelig det der... Det er jo meget sjovt, fordi det er også den amerikanske fortælling igen. Ikke? Det har vi... Altså, vi har det menneskelige USA over for maskinen, Sovjetunionen. Ikke? Altså, det er sådan lidt op på samme måde. Han træner som en maskine, han bliver bygget op som en maskine, og så har vi menneskelige Rocky. Og det helt fantastiske ved den film er jo, at de får så læsterlig mange bank begge to, og man holder sig over, at især Rocky kan stå op til sidst. Altså, det er helt tosset. Og vi snakkede jo tidligere i programmet om, hvorvidt amerikansk litteratur var mere maskulin end europæisk litteratur. Man kan jo se, at en af de trends, der er, når det gælder aktuel biograffilm, det er, at der er flere og flere film, hvor det er bøger, der danner oplægget. Og de har jo også nogle store romanforfattere, som tager sporten under kærlig behandling. Blandt andet Richard Ford, som er en af dine anbefalinger i dag, Kim Scott. Ja, altså det er jo nærmest mest sportsjournalistikken, kan man sige, da jeg tænkte på The Sports Writer, sportsjournalisten Richard Ford, er en god bog om sport. Men jeg synes, det er sjovt, hvis man kigger på en berømt europæisk sportsbog, så hedder den Målmandens Angst ved Straffesparket. Det synes jeg rammer det meget godt. Men hvis man ser på amerikansk litteratur, så er der mere knald på. En roman, som faktisk ikke handler særlig meget om sport, men som er noget af det bedste, jeg har læst om sport, det er Don DeLillo's Underworld. Ja. Fordi den starter med en scene på 50 sider, der handler om en baseballkamp. Og der har vi baseball igen. Det er simpelthen noget af det bedste, jeg har læst i de her 50 sider om en baseballkamp. Og det er altså... Don DeLillo i hele taget, han er god til sport. Han har også skrevet om amerikansk fodbold, så det virkelig kan mærkes, både i knoglerne og i knolden. Og klokken er blevet 2:20. Du lytter til Eidin og Fædregruppen, hvor det i dag handler om amerikansk litteratur og film. Og så har jeg et spørgsmål, jeg gerne vil stille jer her i panelet. Nu har vi hørt om, hvilke sportsgrene, der egner sig til film, og hvilke, der ikke gør. Kim Scott, du sagde, fodbold egner sig ikke til film. Hvad med triathlon? Skal det være en trilogi? Det skal altså deles op. Ja, hvad siger du, Martin Glaseo? Jo, altså som litteratur kan man jo for eksempel, det er jo det, jeg er mest interesseret i, kunne man jo sagtens forestille sig det. Og der skal vel ikke særlig meget til at skrive bedre end Murakami, så der er bare nogen, der må komme i gang. Ej, du synes, han skrev dårligt? Ja, det er altså helt elendigt. Altså, jeg læste den der løbebog, What I Talk About When I Talk About Running, som selvfølgelig fik mig selv løb virkelig meget hver eneste dag. Den var stærkt motiverende, men den er jo ikke god. Og ligesom den der IQ et eller andet, som jeg har spildt 2-3 timer på at gå i gang med, hold da kæft, se noget lort. Du skulle nok have brugt time 4, 5 og 6 også. Ja, det kan være. Skal man virkelig vente så lang tid, før det bliver godt? Kim Scott, du er næsten... lige inde i travlet, ja. Jeg ved, at du er glad for Murakami. Jo, det er. Du skal næsten have lov til at svare. Ja, nu bliver det boksning herinde. Ja, nu tager vi en lille altså, jeg vil sige, den der, hvad jeg taler om, når jeg taler om at løbe, er jo, hvad kan man sige, det er jo altså, sådan et essay-agtigt ting. Det er jo ikke rigtigt. Også en autobiografi på en måde, ikke? Ja. Altså, jeg vil sige, at trække op Fuglens Krønike og Kafka på stranden er de to mesterværker, som man bør læse, før man rigtig kan udtale sig om det. Skal jeg læse det før eller efter Blot Meridian? Tag den i midten. Okay. Blot Meridian i midten. Okay. Altså, Kafka på stranden, den er fantastisk. Det vil jeg gerne skrive under på. Nå, men jeg må prøve igen, så jeg har kun været uheldig. Christian Mongård, triathlon. Kunne man lave en film om det? Det kunne man vel godt, fordi det handler jo om at vinde, ikke? Altså, ja. At gennemføre og måske også gerne vinde. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til en ny gæst i studiet, og det er dig, Torbjørn Sindballe. Velkommen til, Torbjørn. Du har rent faktisk skrevet en bog om triathlon. Den hedder Den Perfekte Præstation. Mm. Og den handler jo også om dig selv. Mm. Jeg ved ikke, hvor... Man kunne godt lave en filmatisering, fordi du går fra din partner på et tidspunkt undervejs, fordi du skal ofre så meget for sporten. Mm. Du træner, du er fysisk bygget forkert til Hawaii Ironman, som er det helt store inden for triathlon. Så du må jo tage alle mulige videnskabelige ting til brug, og du løber rundt med et termometer op i numsen for at finde ud af, hvordan din krop reagerer på den kraftige varme. Og det, så jeg tænker, det kunne godt danne et oplæg til film. Der er sikkert i min fortælling, ligesom i mange andre dele af sporten, kan man sige, en masse dramatiske fortællinger. Ja. Det er jo det, sport kan man sige. Jeg føler, at sport rører noget af det mest primitive i os, kan man sige. At når vi står på sportsarenaen, så er det jo i princippet den instinktive del af vores hjerne, der er på spil. Ja. Det er det her med, at du er under pres, Kæmper du? Flygter du? Eller fryser du? Kan man sige, ikke? Og det er jo, og de der klassiske kampe mellem det gode og det onde, og helten og udviklingshistorien og alt det her, og det rummer sport, og det rummer tri også. Man kan sige, tri er måske i forhold til mange andre sportsgrene kendetegn lidt ved, at den kultur, der omkring sporten, er ret speciel. At man har, hvad skal man sige, jo, der er vinder, og der er ikke vinder. Men jeg plejer at karakterisere en trænerkonkurrence ved, at der er ikke en, der er 2.000 vinder. Fordi særligt de lange distancer, kan man sige, det er så lang er en kæmpe, eller det er en kæmpe stor udfordring. Mm. Så alle, der gennemfører, de har været igennem de her kampe med sig selv. Så der er ligesom en ånd over sporten på en eller anden måde er større, og hver enkelt deltager har sin egen fortælling. Så der er sådan en ånd, der rækker lidt ud over bare det her med at vinde og tabe. Ja, og Ironman-distancen, den er 3,8 km cykling, 3,8 km svømning hedder det. 180 km cykling, og så en maraton til slut på 42 km. Ja. Og du beskriver blandt andet i bogen, at det, da du var en af elite, sådan helt toppen af poppen, når det galt triathlon, så var det meget vigtigt for dig at gå ind og så hæppe alle andre i mål, selv dem, der kom ind flere timer efter dig selv. Du er den eneste dansker, der har stået på podiet ved Hawaii Ironman. Du blev nummer 3 tilbage i 2007. Hvorfor er lige netop Hawaii Ironman så stor? Det er sportens historie, kan man sige. Det var der, sporten i den moderne version blev opfundet. Altså, man har indikationer på, at der blev lavet triathlon helt tilbage i 30'erne og 40'erne. Men fra 78, hvor Hawaii Ironman ligesom blev født af nogle marinesoldater, der havde en diskussion om, hvilken en af de tre lokale udenhedskonkurrencer, der var hårdest. Og endte med at slå dem alle sammen, og 2 måneder senere udfordrede hinanden til at gennemføre det der under læbevogtning. Der er myten startet, og det er derfor, det er det største, kan man sige. Og det har jo de jo så åbenbart. Der har været andre konkurrencer også gennem historien, ikke? Men det er så den, der har overlevet på toppen. Netop fordi den kan fortælle historier, kan man sige, om folks lidelser og kamp for at komme igennem. Og Torbjørn, grund til, at jeg har inviteret dig her ind i dag, det er jo fordi, at der er Copenhagen Challenge den her weekend på søndag. Der er altså Ironman-distance midt i København. Og det er kun tredje gang, at vi har den. Og man kan se, at siden Challenge blev startet, så er antallet af medlemmer i Dansk Triathlon Forbund næsten fordoblet. Mm-hmm. Hvor meget har Challenge betydet for København, og hvor travlt har du, fordi du er ikke triathlon-udøver længere, men du er blandt andet coach for folk, der gerne vil gennemføre sin egen mand. Ja. Altså, der er ingen tvivl om, at man kan sige, der har været et lurende potentiale. Det er jo de tre store motionsforskerens svømning, cykling og løb, som alle sammen er bredt dyrket i Danmark. Men Challenge Copenhagen har helt klart katalyseret det. Og det er også derfor, kan man sige, at vi ser den stigning, at det at vi har fået et sted, hvor vi kan udøve den længste distance sporten i en sådan fantastisk kulisse som København. Det er det eneste stævne i verden, som bliver afviklet inde i en hovedstad, og på den måde er sceneriet fantastisk. Det har helt klart været med til den vækst, sporten har set. Så man kan også sige, nu har jeg jo snakket film og fortælling osv., man kan opleve en helt live på søndag ved at møde op der kl. 7 ude på Amager Strand, når det starter. Og det skal man unde sig selv. Selvom man skal tidligere op, så er det fantastisk at mærke den stemning og energi, når folk har forberedt sig i måneder til at stille op her. Og så skal man tage ind og se om eftermiddagen. Hvis ikke man har lyst til at følge med i dagen, så skal man tage ind og se om eftermiddagen inden omkring Christiansborg Slotsplads og ned langs med lange linjer osv., hvor de løber. Der er sådan 10 km rundstrækning. Og det er fantastisk. Og sidste år var der 150.000 tilskuere, og det kommer der også til at være i år. Så det skal man unde sig selv på søndag og tage ned og kigge på. Jeg var tilskuer tilbage i 2010, og det var helt tilfældigt. Det var fordi, jeg bare sådan gik forbi, og så var der en masse mænd i stramme dragter, som løb rundt, og det var dybt fascinerende, fordi hvis du ser et maraton, så som tilskuer synes jeg personligt kun det er sjovt de sidste 10 kilometer, når det virkelig gør ondt. Men i triathlon, når du ser det der afsluttende løb, der er de jo fuldstændig drænet. Altså, hvor meget kræver det her? Det er hårdt. Det er der ingen tvivl om. Ikke at man kan sige, at den menneskelige fysik er jo fantastisk, altså, og folk kan lave meget mere end det her, men der er ingen tvivl om, at for mennesker med job, fuldtidsjob, måske familie osv., så er det jo virkelig at præste den helt til kanten, kan man sige, og gennemføre så lang distance. Så for folk er det jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe udfordring, og det ligger der jo en helt særlig energi i. Og det er også kun en udfordring, fordi det er skidesvært, og fordi det gør enormt ondt, fordi det er en nedslidningskonkurrence, kan man sige, ikke? Hvor folk jo bare bliver trættere og trættere og trættere, og på et eller andet tidspunkt, altså det er jo ligesom om, at man, det er også derfor, at tri på mange måder er mere end bare sport, fordi det er ligesom, man bliver jo skrællet af lag for lag for lag for lag, indtil man står, kan man sige, derude midt på løbet og fuldstændig i det her, hvor man er enormt træt og virkelig har lyst til at give op, og alle får den tanke, jeg giver op, og alligevel forvente den om et eller andet sted og få sluttet af og komme i mål. Så det er sådan en kamp, og det er en kamp med en selv om at et eller andet sted kunne holde det her fokus og finde ud af at komme igennem det her, som folk jo er nødt til at forberede sig til i lang tid. Så den der kamp, folk har, så sammen med den stemning, der er, kan man sige, at både tilskuerne, de frivillige og dem, der deltager, en del af at skabe en stemning, som gør, at folk de kan komme igennem os. Christian Mongård, Kim Skotte og Martin Glaserup. Var det noget? En Iron Man? Jeg vil lige læse bogen først, tror jeg. For at se, om det er noget. Altså, jeg kan knap nok klare en bakke på Bornholm, så jeg ved sgu ikke helt om... Det er nok ikke lige mig. Men jeg synes faktisk, det er helt utroligt dramatisk og spændende. Og sådan noget. Jeg er slet ikke... Altså, det er ikke noget, jeg selv skal lave. Jeg vil gerne løbe maraton, ikke? Så må det være det. Men hvad hedder det? Men det er jo, altså, ligesom du siger, det er jo virkelig stof for fortællinger, ikke? Altså, der er meget... Og også fordi at folk jo selvfølgelig, når man er på elite-niveau som dig, så er det selvfølgelig også for at komme på skamlen. Men der er vel rigtig mange, der deltager i de her ting, for altså, at de virkelig konkurrerer med sig selv, ikke? Ja, for at kunne og det er en... Altså for mange er det jo... Ja, det er det helt sikkert. Det er jo det der med, kan jeg gøre det? Og tør jeg gøre det, og tør jeg kaste mig ind i det? Og så er der også en personlig udviklingsproces. Man bliver jo stillet over for enormt mange spørgsmål. Og folk kommer også ud af det på den anden side. Lidt eller, kan man sige, både som en elitesportsmand at komme ud på den anden side og har det her med, jamen nu har jeg prøvet det hele. Eller jeresoldat, eller hvad der har været igennem sådan noget. Jamen, så kommer man ud med en ro og tænker, jamen når jeg kan klare det her, når jeg et eller andet sted kan formå at strukturere mit liv på en måde, så jeg kan forberede mig til det her, og jeg kan kæmpe mig igennem det her, jamen så har jeg en ro. Et eller andet sted, så er der jo på så mange ting, som bliver nemmere. Så der er sådan en udviklingsdimension i det også for dem, der stiller op. Som jeg tror også er, det er en af grundene til, at folk gør det. At det er den større dimension med. Og så tror jeg også, at det ligesom, kan man sige, det her med, at det er en modpol på nogle punkter til det moderne liv. Nu er det pakket ind i karbon og lykra og stramdragter og alt muligt andet. Det var det ikke nødvendigvis, da sporten startede. Men jeg tror, det her med at komme ud, nogle gange være alene, nogle gange være sammen med nogen, men at få vind på næsen og lede og svede og kæmpe, det er der noget urmenneskeligt i det, som vi sjældent gør i dag, hvor vi er bippet op af medier hele tiden. Ikke? Så jeg tror, den modpol, den der ro, der opstår, når man er tvunget til, eller man har sat sig selv i situationer, hvor man skal træne i 4-5 timer i stræk, der er noget helt specielt meditativt over det, som jeg tror, mange mennesker egentlig har brug for i dag. Så jeg tror også, det er derfor, det rammer noget. Og der er noget sundhed i det, så videre også. Ikke? Selvom det selvfølgelig ikke er sundt i sig selv at gennemføre sådan en, så er der jo mange gode bieffekter af træningen. Kim Skott, du skal også lige svare på, var det noget for dig? Nej, jeg tror, det er lige hårdt nok til min gamle krop. Ja. Men noget jeg har tænkt på, jeg hører, er det rigtigt, at man nogle gange er nødt til at lave pølser i våddragten for at gennemføre? Ikke pølser, men det er ligesom standard, at man skal tisse i våddragten. Okay, og så er jeg lettet. Ja, altså ej, det skal man sgu ikke. Der sætter folk grænsen, kan man sige. Der er en hindring, der er ude af vejen, Kim Skott. Det var måske det eneste, der kunne have tiltrukket mig rigtigt. Ja. Nej, det sker en sjældent gang for folk i træthed, at de kommer til at slippe lidt, men de fleste, de får trækker til et lækkert plastiklokum, der som regel er stillet op ude ved starten, eller låner mig at bruge den. Noget af det, der slog mig, da jeg læste din bog, det var det her med, hvor meget man egentlig skal have familien med. Mm. Jeg har selv løbet maraton et par gange, og der synes jeg, det var nemt nok at indpasse træningen der, hvor det lige passer. I forhold til familieliv og så videre, når det er triathlon, kræver det noget mere. Der er blandt andet et indlæg, som en kvinde har skrevet på Politikens debatside den her uge, som er noget af det mest læste, hvor hun siger, triathlon har stjålet min mand. Det her, det havde jeg simpelthen ikke skrevet under på. Hun er ret vred på triathlonsporten. Ja. Er hun den eneste kvinde, der har sådan, tror jeg? Det tror jeg ikke. Og jeg kan langt hen ad vejen også godt forstå hende. Fordi jeg synes, at man, inden man går ind i det her, så skal man gøre sig nogle meget klare overvejelser. Fordi det er et kæmpe projekt, og det trækker tid. Ikke? Man kan sige, at man skal jo træne et sted mellem 6 og 9 gange om ugen. Og i de sidste 3-4 måneder op til, der skal man jo bruge ret mange timer hver lørdag eller hver søndag på at køre en lang cykeltur og sådan noget. Så det er ingen tvivl om, at det er en kæmpe belastning for familier. Og jeg har også sådan, jeg synes, at hvis man har små børn, så skal man lige tænke sig om 3 gange, inden man kaster ind, fordi det skal man ikke. Altså, så må man vente til ungerne er blevet lidt større med at leve det projekt ud. Ikke? Og der er rigtig mange, som har svært ved at begrænse. Det er jo fordi, de falder fra sporten, og de bliver opslugt af det, og de bliver vildt engageret i det. Og det er jo også fantastisk. Men man skal ligesom prøve at sætte nogle klare rammer, og så selvfølgelig sørge for, at familien involverer så meget som overhovedet muligt. Jeg så en debat på et internetforum om tri her for nylig, hvor der var netop en, der rejste et spørgsmål og sige, jamen, hvor han sådan skrev, og det var sådan lidt sjovt, det var en amerikaner, men han skrev så, jamen, jeg har et job, hvor jeg skal rejse meget, og så er vi at tage en MBA, og så også godt køre triathlon. Og så synes han, det var svært, og det synes han, at kone også, det var svært at få til at passe ind. Så kunne man godt starte med at stille spørgsmål, om jeg skulle det hele på en gang, eller om jeg ligesom kunne sortere lidt i det og vente lidt med noget af det. Men, Torbjørn, nu har vi jo disket op med en lang række kulturanbefalinger her i programmet. Hvis nu, at der er nogen, der lytter med derude og gerne vil have en anbefaling til en titel, de skal læse, hvis de vil forberede sig på triathlon. Kan du så anbefale noget? Altså, dels er jeg selv i gang med en bog. En træningsbog, godt nok. Sådan en, som kommer her senere på året. Ja. Som kommer til at hedde Tri. Et originalt titel der. Men ellers så findes der heldigvis, at der begynder at komme lidt, sådan, lidt mere også, biografiske og fortællingslitteratur i sporten. For nylig kom der en, der hedder Iron War, som er en af de mest berømmede slag i trisportens historie, med Dave Scott og Mark Allen, som i 89 udkæmpede en kamp, hvor Mark Allen var verdens bedste atlet, og havde i mange år forsøgt at vinde på Hawaii, hvor Dave Scott ligesom var ham, der sad på det. I 6 år faktisk. Og så er det så det 7. år, det her, hvor Mark Allen endelig ved at følge Dave Scott hele vejen, ender med at løbe fra ham på de sidste 2 kilometer. De kæmper virkelig side om side, lige ved siden af hinanden i 8 timer i streg. Og Mark Allen så trækker længst ud sidst. Den er fortalt. Den er blevet anklaget lidt for noget akkuratese og så videre. Men jeg synes, det er en meget læsværdig fortælling. Det er ikke helt faktuelt rigtigt, eller hvad? Jo, altså, men de har været sådan lidt inde. Der er nogle nuancer i det, som er blevet anklaget. Men der er en meget, meget ekstensiv, referenceliste og så videre. Og jeg er ikke i tvivl om, at selve historien, den holder langt hen ad vejen. Den er selvfølgelig dramaturgisk drejet nogle steder, og det er altså nogen ind imellem, ikke? Men altså, det er en god, sjov bog, eller spændende bog i hvert fald at læse. Så kan man læse min egen Den Perfekte Præstation også, hvis det er det. Det er jo også en fortælling i samme genre, kan man sige. Faktisk efter at have læst Den Perfekte Præstation, har jeg læst 2 andre bøger om triathlon, og det er faktisk den bedste af de 3. Så ud af 3 bøger, der er det bedste, jeg har læst. Jeg kan godt anbefale den, hvis man overvejer en triathlon. Er der lavet dokumentarfilm om triathlon? Man skulle tro, det var et oplagt emne at kunne tage. Ja, det er der. Ja, der laves jo, altså NBC laver hvert år et program for Hawaii, som er sådan en blanding af både dækning af elitræs, men der er også en masse human stories. Altså med alt muligt, tobensamputerede, 80-årige nonner og alt muligt, der gennemfører. Så der er nogle fantastiske historier. Så skal jeg ikke komme hjem med min alder. Nej, der er ikke. Altså det er jo virkelig demonstrationen af, at man kan hvad man lille sted sætter sig for. Men der findes også selvfølgelig forskellige undergrundsdokumentarer om alt muligt. Og det kan være, at nogle af dem, de når lidt længere op i filmhierarkiet på et eller andet tidspunkt. Så det er der oplagt potentiale for. Det er der helt sikkert. Torbjørn Sindballe, du skal tak, fordi du kom herind i studiet. Tidligere nummer 3 ved Hawaii Ironman. Og når man læser om dine bestræbelser der, så tænker man, OL-distancen i triathlon, det er lidt for tøse, drenge, er det ikke det? De løber kun 10 kilometer, og de svømmer og cykler nærmest ingenting. Ham, der blev nummer 3, han brækkede sig alligevel. Han får den her sang. Nærmer os slutningen af Aydin og fædregruppen, og det er meget passende, at det er underlægningsmusikken fra Chariots of Fire, som jo er den, der bliver brugt under OL, når folk de skal have guld, sølv eller bronze. Og vi har 3 mænd siddende herinde i studiet, som er forfattere og anmeldere, og I står på skamlen og må nu uddele en sidste anbefaling omkring noget, der er på vej inden for filmens og litteraturens og musikkens verden. Skal vi starte med dig, Kim Skotte? Så vil jeg pege på en film, der hedder Beasts of the Southern Wild, som får premiere her til vinter, som jeg så i Cannes her i foråret. En fremragende film, lavet af en 29-årig New Yorker, der hedder Ben Seidlin. Og det er sådan en historie nede fra Louisiana, faktisk fortalt ud fra en 5-årig piges øjne, hvordan at den magiske, mystiske måde, hun opfatter verden på, ud fra de små ting, hun ligesom hun flækker sammen ud fra, hvad de voksne fortæller. En helt magisk film, den kan man glæde sig til. Ja. Og dig, Martin Glashave? Jeg vil anbefale det store online-arkiv, der hedder UbuWeb. Det er bare ubu.com, hvor der simpelthen ligger alt, hvad man ikke kan få andre steder af film og musik og litteratur og andet. Oplæsninger, ikke kun amerikanske. Fantastisk. Og dig, Christian Mongård? At jeg kommer til sidst, det må betyde, at jeg har fået guldmedalje. Ja. Jamen, jeg vil godt anbefale Aaron Sorkins nye tv-serie, The Newsroom, som kommer på, godt nok på dansk betalings-tv lige her i starten af september. Men den handler altså om, et newsroom på en amerikansk nyhedsstation, og kampen for at levere gode og relevante nyheder til den amerikanske befolkning, jeg synes, i det hele taget. Det er noget, vi alle kan lære noget af, vil jeg sige. Og det var alt for nu fra Aydin og Fædregruppen. På mandag er den skønne Iben Marie Søjden tilbage igen efter sommerferie med Iben og Mødregruppen i første omgang.